مفعل موجودات في يوم العرصات حزنة فخر عالم محمد مصطفى را صلوات الله عدن ذكري دالم أملا واجب الدور جملة اشتهر كلا الله عدن هر كم الأول على هر شيء Asalide Allah ana Allah adı olsa her işin önü herkese biter olmayanın sonu her nefeste Allah adı di müdam Allah adıyla olur her iş tamam bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür Mislü hazel İsmi pakin pak olur zikreyleyen Her murada Erişür Allah diyen Cümle alem yok iken on var idi Yaradılmıştan gani cebbar idi Var iken ol yok idi insü melek Arşu ferşu ayı gün hem felek son ile bunlar ol var eyledi birliğine cümle ikrar eyledi ol dedi bir kere var oldu cihan olmadırsa Mahvolur ol dem hemen Barine hacet kılamız sözü çok Birdir Allah andan artık ilah yok Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep Sıdk ile anın rızasın kıl talep Ey azizan işte başlar söze Bir vasiyet kılarız illa size Ol vasiyet kimdir her kim tutar Mis gibi kokusu canlarda tüten Hak Teala rahmet eyle